เมื่อจิตได้สร้างตัวเองจนปรากฏเป็นจิตที่มีคุณค่าขึ้นมาแล้วความสำคัญต่างๆภายในจิตที่เที่ยวเกาะเที่ยวยึดสิ่งนั้นว่าเป็นคุณค่าสิ่งนี้ว่าเป็นของดีมันก็ค่อยจางลงไปตามคุณภาพของจิตที่ค่อยขยับตัวเพื่อความมีคุณค่าขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันหากจิตไม่รับการอบรมอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏภายในตัวเองเลยจิตก็ต้องคว้านู้นคว้านี้เป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นใครความรู้สูงต่ำมากน้อยนี่เป็นอะไรก็ตามจะต้องเป็นในลักษณะเดียวกันเพราะสิ่งที่พาให้เป็นอยู่กับใจสำคัญนั้นมันจะเป็นจะดีนะนี้จะดีอย่างนี้หลอกอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะไม่มีจิตไม่มีความเป็นตัวของตัวเมื่อได้รับการอบรมให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นสาระอันใดไม่เป็นสาระอันใดเป็นสาระมากน้อยอันใดไม่มีสาระเลยอบรมไปอย่างนี้โดยลำดับจิตก็สร้างสาระอันสำคัญขึ้นมาภายในตัวและย่อมทราบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวซึ่งแต่ก่อนไม่เคยทราบมาเลยได้โดยลำดับท่านจึงสอนให้อบรมจิตใจคือชำระสิ่งที่ไม่มีคุณค่าและทำจิตให้อับเฉาทำจิตให้ไม่มีคุณค่าหาราคาไม่ได้นั้นออกไปเพื่อจิตจะได้มีคุณค่าขึ้นภายในตัวโดยลำดับเมื่อสิ่งที่มันมีคุณค่าเหล่านั้นค่อยหายค่อยจางไปนักปราชญ์ทั้งหลายท่านถือจิตเป็นสำคัญมากในธรรมก็ประกาศออกมาว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสำเร็จแล้วโดยใจนะคือขึ้นใจเป็นสำคัญจางพาดพระอาจารย์ที่แสดงธรรมแก่พระสารีบุตรก็เช่นเดียวกันธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อจะดับก็ประดับเหตุก่อนผลก็ดับไปเองมีพูดถึงมหาเหตุมหาเรื่องหมายถึงใจดวงนี้ผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดว่องไวอย่างพระสารีบุตรก็ทราบมหาเหตุได้ทันทีจับความจริงขึ้นได้ในขณะนั้นที่เรียกว่าสำเร็จพระโสดาบันคือจับหลักความจริงได้อย่างมั่นใจคือยึดหลักได้หายสงสัยในการที่จะต้องเสาะแสวงหาอะไรต่ออะไรอีกนอกจากจะเสาะแสวงเพื่อทำขั้นสูงเพื่อหลักอันแน่นหนามันคงยิ่งกว่าที่ได้แล้วนี้ขึ้นไปเท่านั้นจึงต้องเรียนถามพระอาจารย์ชิว่าท่านอยู่ในสำนักใดใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านเมื่อได้ทราบแล้วก็ทัดชวนบริษัทปริวัน250คนไปศึกษากับอบรมกับพระพุทธเจ้านี่คือได้หลักไปอันแน่นอนไปแล้วในภูมิเบื้องต้นคือโสดาบันนี้หมายถึงเป็นผู้ได้หลักใจอัจฉริยศรัทธาจะยึดหลักที่เป็นความจริงได้ไม่สงสัยเป็นอัจฉริยศรัทธาคือความเชื่อมั่นเมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วบรรดาบริษัทบริวารที่ไปด้วยกัน250คนต่างก็ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานไปด้วยกันทั้งหมดยังเหลือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาปรากฏว่า7วันพระโมคคัลลาไม่สำเร็จพระสารีบุตร15วันเพราะเป็นผู้ให้ครวญเหตุผลภูมิกว้างในสำเร็จนี่คือสำเร็จความมีคุณค่ามหาศาลขึ้นภายในจิตใจนั่นเองไม่ใช่สำเร็จเรื่องอะไรหรือตัดขาดจากสิ่งจอมปลอมทั้งหลาย ที่มีเคยมีอยู่ภายในจิตใจให้สลายตัวออกไปโดยสิ้นเชิงเหลือแต่คุณค่ามหาศาลคือใจที่บริสุทธิ์เพียงเท่านั้นใจนี้ถ้าไม่ชำระต้นเหตุไม่ชำระเรื่องแห่งความก่อกวนเรื่องแห่งความท่องเที่ยวออกจากตนเสียเมื่อไรใจนี้จะเป็นกงจักรหมุนติ้วอยู่กับภพกับชาติกับความเกิดแก่เกิดตายภพน้อยภพใหญ่หมุนติ้วอยู่กับกิเลสตัณหาอาสวะพูดสรุปความแล้วลงแล้วเรียกว่าหมุนติ้วอยู่กับทุกข์ตลอดกาลหาเวลาที่จะหลุดพ้นไปไม่ได้หากไม่ชำระสาเหตุเหล่านี้เสียการชำระสาเหตุที่จะพาให้ยังว่าตาเกิดหรือพาเป็นตัวกงจักรนี้จึงต้องทุ่มเทกำลังความสามารถสติปัญญาลงทุกด้านให้เหมาะสมกับการแก้กิเลสความยากความง่ายเราความยากความลำบากเราไม่ถือมาเป็นอุปสรรคยิ่งกว่าผลที่จะแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอยู่ภายในใจนี้ออกได้ด้วยวิธีใดจะต้องพยายามให้เป็นไปตามวิธีนั้นเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางที่จะแก้กิเลสไม่ได้เพราะเป็นฉะนั้นอย่างอื่นก็ไม่มีนอกจากเราจะดำเนินตามวิธีที่จะแก้กิเลสได้นี่เท่านั้นนะเมื่อเหตุผลลงในจุดนี้แล้วจะหลีกเลี่ยงไปทางอื่นไม่ได้ก็ต้องก้าวเดินไปตามนั้นดังนั้นบรรดาท่านผู้ปฏิบัติมาก่อนมีพระสาวกทั้งหลายซึ่งได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วด้วยดีมาดำเนินผู้ยากท่านก็ยินดีในการประพฤติปฏิบัติของท่านผู้ง่ายเท่ากับยินดีในการดำเนินไปตามอริยนิสัยของท่านเพราะผู้ยากผู้ง่ายนี่ทางสัพพาปัญญาทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาอย่างนี้เป็นต้นคือทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้านี่คือว่าผู้ดำเนินยากลำบากไม่ได้มีมาเฉพาะครั้งเหล่านี้เท่านั้นผู้ปฏิบัติยากลำบากผู้ง่ายมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลอยู่แล้วท่านยกบุคคลไว้สี่ประเภทเหมือนกันสุขาปฏิปทานคิปาพิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วได้เร็วนี่จำพวกหนึ่งสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้านี่ประเภทหนึ่งทุกขาปฏิบัติทามีสองประเภทหรือไงลืมละคือทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้านี่ประเภทหนึ่งปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วนี่ประเภทหนึ่งแล้วจะมีสองประเภทเลยลืมเมื่อเราสรุปความลงแล้วก็มีทั้งการปฏิบัติลำบากทั้งปฏิบัติสะดวกเพราะกิเลสมีประเภทเดียวกันกิเลสประเภทที่เหนียวแน่นแต่กิเลสทั้งหลายมันก็มีที่จะต้องได้ทำด้วยความยากความลำบากนี่เราจะเอากบไปสายไม้ทั้งต้นแบบรูปคำคำกิเลสเหล่านั้นก็มีทางที่จะหลอกออกแง่แต่ผิวหนังก็ต้องขุดค้นกันลงอย่างเต็มที่ฟาดฟันกันลงจนจะไม่มีอะไรเหลือเลยถึงขนาดนั้นกิเลสถึงจะหลุดลอยออกไปได้ถ้าถึงขั้นที่ละเอียดเราจะไปทำอย่างนั้นก็ไม่เหมาะสมก็ต้องทำตามความละเอียดของกิเลสปัญญาละเอียดกิเลสละเอียดการพิจารณากันก็มีส่วนละเอียดเรียกว่าเบาเหมือนกับสายกบแผ่นกระดาษไม่ใช่สายกบไม้ทั้งต้นฟันไม้ทั้งต้นถากไม้ทั้งต้นกับใช้กับใช้กบกระดานนี่มันผิดกันกระดานมันเป็นรูปสำเร็จมาแล้วเพียงใช้กบเข้าไปมันก็น่าดีใช้ได้ไม้ทั้งต้นเราจะเอากบไปใส่มันดูไม่ได้คนฟันต้องฟันคนถากต้องถากที่ไหนโคตรงอควันลงจนดักนะมันส่งหนักมือเหมือนก็จะไม่มีชิ้นที่เป็นสาระเหลืออยู่เลย เมื่อถากได้จัดในส่วนแล้วก็สวยงามจะใช้กบก็ควรนะการปฏิบัติเมื่อถึงท่านอยู่ในขั้นลำบากเราจะไปทำเอาอย่างสะดวกสบายอาตความคิดเกียรติค้าจะช่วยแก้กิเลสมันก็มีทางนอกจากเป็นการไปช่วยเสริมกิเลสเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะกิเลสชอบความเกียรติค้านความเกียรติค้านเป็นเครื่องสนับสนุนแต่ความขยันเป็นเรื่องของกิเลสกลัวทิ้งได้กิเลสจะกลัวเราก็ต้องนำเข้าไปสู้ไปทำนี่ถึงจะถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อความพอใจมีอยู่แล้วจะยากลำบากเป็นไรก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคไม่ถือเป็นภาระเครื่องหนักใจต่างๆนอกจากความบึกบึนเท่านั้นที่จะให้รู้ให้เห็นจะยากลำบากก็จะให้รู้ให้เห็นโดยถ่ายเดียวความพอใจมีแล้วจะยากมันก็ง่ายคือทำด้วยความพอใจมันเป็นไปได้ด้วยกันเท่านั้นแต่ถ้าเอาเจ้าความขี้เกียจอ่อนแอนี้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันจะทำให้งานนั้นเลี้ยวไหลไปหมดไม่เป็นท่าเลยเราจึงควรระวังเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้ชัยชนะหรือเป็นผู้แพ้ในสงครามระหว่างกิเลสกับจิตหรือกิเลสกับธรรมเพราะมีผู้อื่นใดที่จะมาหยิบยื่นชัยชนะให้แก่เราโดยที่ไม่ต้องทำความภาคเพียรอะไรให้ลำบากทั้งหมดมีเราเท่านั้นที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะสำหรับตัวเราอันนี้เป็นอาจารย์อัตโนนาโถแท้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านสอนไว้อย่างว่าคุมให้ปิจังอาตปังอาขาตาโรตถาคตาการประกอบความเพียรเพื่อแก้กิเลสทั้งหลายเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายต้องทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางให้เท่านั้นหรือผู้หยิบยื่นเครื่องมือให้เราไปทำงานเองเช่นหยิบยกหยิบยื่นปืนให้ต่อสู้ฆ่าศัตรูปืนก็หมายถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เองจะหมายถึงอะไรเครื่องมือฆ่ากิเลสศาสตราวุธเพื่อฆ่ากิเลสก็มีอันนี้เราจะนำทำเหล่านี้ไปปฏิบัติต่อกิเลสอย่างไรนั้นเป็นอุบายความแยบคายหรือสติกำลังความสามารถของเราที่จะเข้าต่อสู้สงครามด้วยความอาถรรพ์ทางใจด้วยความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเราตลอดถึงความแพ้ความชนะถ้าเราด้อยสติปัญญาศรัทธาความเพียรกิเลสก็ทับถมเราก็แพ้ถ้าเรามีความอาถรรพ์ฉลาดทางใจคล่องแคล่วแก้วกล้าด้วยสติปัญญาแหลมคมก็สามารถจะทำลายกองกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกนั้นให้ราบไปได้ชัยชนะก็เป็นของเราเรื่องมีอยู่เท่านี้แต่ละคนเป็นเรื่องที่จะช่วยตัวเองถึงวาระสุดท้ายเราจะหวังพึ่งใครไม่ได้อย่างมิตรสหายอะไรก็แล้วแต่จะรักสนิทกันเช่นไรก็อาจจะทำให้เป็นอารมณ์ยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนทางเดินของเราให้ขัดข้องยุ่งเหยิงไปเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องบุกเบิกทางให้เราไปด้วยความสะดวกกายสบายใจที่เรียกว่าสุขโตสิ่งที่จะเป็นสุขโตต่อเราโดยเฉพาะนั้นก็คือความภาคเพียรของเราที่หวังพึ่งตนเองด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรามีเท่านี้ที่ผู้ที่จะเอาชัยชนะให้จิตหลุดพ้นไปจากสิ่งกีดขวางทั้งหลายที่ท่านเรียกว่ากิเลสต้องใช้สติปัญญาของเราให้เต็มภูมิหากขันพระพุทธเจ้าท่านทำไมรู้เท่ารู้ทันคำว่าธาตุของพระพุทธเจ้ากับธาตุของพวกเราขันของพระพุทธเจ้ากับขันของพวกเราเป็นขันประเภทเดียวกันเป็นธาตุประเภทเดียวกันความโง่ก็เป็นโง่ประเภทเดียวกันความยึดถือในธาตุในขันก็เพราะอำนาจของกิเลสเช่นเดียวกัน สติปัญญาที่จะนำมาใช้เพื่อแยกแยะธาตุขันธ์เหล่านี้ซึ่งเป็นความผูกพันกับจิตใจหรือใจไปผูกพันกับสิ่งนี้แล้วเอาความร้อนมาสู่ตนเองก็เหมือนกันกับครั้งพุทธกาลเราจะแก้ด้วยวิธีใดสติปัญญาก็พระพุทธเจ้าท่านแก้ได้ด้วยทัศนติปัญญาเราจะเอาอะไรมาแก้ทำไมพระพุทธเจ้าทรงรู้ได้เห็นได้และถอดถอนตนออกมาได้จากสิ่งทั้งหลายที่เป็นภาระอันหนักหน่วงนั้นได้แล้วขันธ์ของเราหนักมากยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพียงไหนก็เท่ากันทำไมเราจะสลัดปัดทิ้งสิ่งเหล่านี้ด้วยสติปัญญาของเราไม่ได้เราเป็นสิทธาคตที่ทรงสั่งสอนความเฉลียวฉลาดให้แล้วทุกแง่ทุกมุมแก่เราขึ้นเป็นพุทธบริษัทที่จะนำมากำจัดสิ่งที่เป็นกาศึกดังที่พระองค์ได้เคยกำจัดมาแล้วทำไมเราจะกำจัดไม่ได้นามของคำว่าพุทธบริษัทจะหมายถึงใครถ้าหมายถึงเราที่เป็นชาวพุทธและปฏิบัติตามพระองค์อยู่ในอันนี้พุทธิยก้าเข้าสู่สงครามแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งกองทุกข์ในธาตุในขันธ์ทั้งกองทุกข์ของกิเลสที่รู้ความรู้เท่าไม่ถึงการมันก็มีอยู่กับเราใครจะเป็นผู้รบใครจะเป็นผู้รุกใครจะเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะถ้าไม่ใช่เราคนเดียวนี้ไม่มีใครเป็นความแพ้เป็นของดีเมื่อไหร่แต่เขาเล่นกีฬาแพ้เขายังเสียหน้าเสียตาอับอายขายทีหน้าคุณนี่นะเราแพ้กับกิเลสนี้เคยแพ้มาตั้งกับตั้งครั้งจนกระทั่งพอรู้จักเยียงสาภาวะตามหลักคำสอนพระเจ้าแล้วมารบกับกิเลสยังจะแพ้กิเลสที่อีกแล้วก็ขายหน้าครูนอกจากขายหน้าตัวเองแล้วก็ขายหน้าครูเพราะตถาคตคือผู้แก้วกล้าสามารถผู้อาจหาญผู้ชนะในสงครามอันใหญ่หลวงได้แก่สงครามแห่งวัฏจักรทรงสลัดปัดทิ้งทำลายกงจักรแห่งวัฏจักรจนทิพย์หายไปพวงไม่มีอะไรเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี่คือตถาคตซึ่งเป็นแม่ทัพของพวกเขาเราที่เป็นทหารเอกแห่งศาสดาผู้ทรงนามว่าศาสดาเอกเราจะดำเนินอย่างไรจึงจะชื่อว่าดำเนินตามรอยแห่งครูเพื่อชัยชนะถ้าไม่ดำเนินด้วยความขยันไม่ดำเนินด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราจะเอาอะไรไปเพื่อชัยชนะมีสติปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถอาจเอื้อมนำชัยชนะมาสู่เราได้ส่วนความโง่เขลาบอกปัญญามีมากเพียงไรก็เป็นกลุ่มของกิเลสที่จะมาภูมิจิตภูมิใจของเราให้เกิดความเดือดร้อนอยู่ตลอดไปและหาทางออกไม่ได้แพ้ไปตลอดสายความแพ้เขาเล่นกีฬาก็เขาก็อับอายไม่มาแพ้อะไรที่เนี่ยเราแพ้กิเลสจะมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมาจากไหนกิเลสเป็นของมีหน้ามีตาด้วยหรือถึงจะต้องการเป็นบริษัทบริวารของกิเลสเพื่อชัยชนะธรรมคือความดีอันเลิศทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตของเราดวงนี้เช่นเดียวกับกิเลสเป็นผู้ปกครองจิตนี้อยู่ตั้งแต่กิเลสปกครองเรามาเป็นความสุขความเจริญมากน้อยเพียงไรผลที่ปรากฏเพราะกิเลสปกครองใจนั้นเป็นอย่างไรบ้างที่แสดงให้เห็นอยู่ชัดๆก็มีแต่เรื่องความโลภความโกรธความหลงความรุ่มร้อนภายในจิตใจนี้เท่านั้นที่เป็นผลแห่งความปกครองของกิเลสแต่เรื่องของธรรมมีมากน้อยที่เข้าคุ้มครองจิตใจของเรานี้มีแต่ความสงบเย็นใจไปโดยลำดับเราพอจะเห็นได้ชัดว่าคุณธรรมคุณค่าแห่งธรรมกับเรื่องของกิเลสผิดกันมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วที่เราจะใคร่ควรเลือกเป็นสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นภัยให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นภัยอย่างถึงใจ สิ่งที่เป็นคุณก็ให้ถึงใจด้วยความเป็นคุณแล้วพยายามบำเพ็ญพยายามต่อสู้ด้วยสติปัญญาอย่างถึงใจเช่นเดียวกันเมื่อต่างอันต่างถึงใจกิเลสซึ่งอยู่ในใจแล้วจะทนอยู่ไม่ได้สติปัญญาก็ถึงใจความภาคเพียรก็ถึงใจเมื่อถึงใจย่อมถึงกิเลสนี่ต้นทางที่ให้เกิดได้รับชัยชนะมีอย่างนี้พระพุทธเจ้าและสาวกก็เหมือนกันท่านดูในสกุลใดก็ตามตามก็ว่าคำว่าสกุลศักดิ์แต่ว่าเท่านั้นพอก้าวเข้ามาสู่ความเป็นผู้ผิดตถาคตแล้วมีแต่ตั้งหน้าสู้โดยถ่ายเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่หมายป่าช้าล้มลงที่ไหนเป็นป่าช้าที่ไหนก่อนที่จะล้มลงไปเป็นป่าช้าขอให้ได้ชัยชนะในสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมแค่ก่อนได้เป็นผู้ครองมหาสมบัติทางในจิตใจนี่เป็นสิ่งที่พึงหวังอย่างยิ่งของพระสาวกเพราะฉะนั้นจึงได้เป็นทั้งคำฉันังกถานี้ของพวกเราด้วยความสู้เพื่อเอาชนะอย่างไม่หมายปาช้าทางนี่คือทางเดินเพื่อชนะของผู้จะไม่มาก่อภพก่อชาติก่อความทุกข์ความทรมานแก่ตนต่อไปให้ยืดยาวนานต้องเป็นผู้เห็นไถ่ต้องเป็นผู้มีสติสตังระมัดระวังรักษาจิตใจของตนเสมออย่าให้สิ่งที่มัวหมองเข้ามาเกี่ยวข้องผัวพันมันเป็นของไม่ดีมาแต่ไหนแต่ไรเราก็พอทราบแล้วอย่างประจักษ์ใจการแก้จิตใจให้หลุดพ้นโดยลำดับนั้นคือการสร้างคุณสมบัติของใจขึ้นให้เด่นภายในจิตใจของตนจนกระทั่งเด่นขึ้นอย่างเต็มที่สิ่งใดที่เป็นสมมุติซึ่งเคยซึมซาบอยู่ภายในจิตใจก็เป็นอันว่าหมดไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนี่แหละคือชัยชนะอย่างเต็มที่ในศาสนาตถาคตของเราก็เป็นผู้ได้รับชัยชนะมาแล้วสาวกอรหัตอรหันต์ทั้งหลายได้ชนะมาแล้วด้วยวิธีการอันใดวิธีการอันนั้นก็จะมาสอนพวกเราให้ได้อ่านได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติตามอยู่ขณะนี้ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสดาและสาวกท่านดำเนินอยู่แล้วทำไมจะแก้กิเลสไม่ได้ก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าให้หมุนกำลังเข้าไปเรื่อยๆส่วนที่แก้ได้แล้วเราก็ทราบชัดๆที่ยังไม่ได้ก็จะต้องได้ด้วยวิธีการที่เราเคยแก้มานี้ไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะแก้ที่เหลือได้นอกจากวิธีการที่เคยดำเนินมานี้ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วนี้เท่านั้นจะแก้ที่เหลือได้ตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่มีที่เหลือเหลืออยู่ภายในใจเลยแดนนิพพานนั้นกลางวานอยู่ภายในความรู้ของเราทุกๆรูปทุกๆนามแทรกซ้อนอยู่กับกิเลสท่านเองไม่อยู่ที่ไหนเป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันออกหน้าต่อไปกิเลสก็ล้าหลังถ้าสติปัญญาทันล้าหลังแล้วก็สลายที่หายไปรวมกันหมดปลายทางกิเลสคือที่ไหนที่เผาศพของกิเลสคืออะไรเครื่องเผาเสร็จศพของกิเลสคืออะไรก็คือปัญญาสติปัญญาศรัทธาความเพียรปะช่างกิเลสที่ไหนกิเลสมันเกิดอยู่ที่ไหนปะช่างมันก็อยู่ที่นั่นเนี่ยอยู่ที่ใจเผากันที่ใจนั่นเนี่ยคิดหายไปที่ใจคิดหายไปด้วยปัญญาสปะธรรมเนี่ยแปลว่าไฟเผากิเลสสปะคือความรุ่มร้อนรุ่มร้อนกิเลสเขาที่จะเป็นรุ่มร้อนจนตายไปอยู่ที่ใจเนี่ยที่ว่าพระนิพพานกลางวันอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนเป็นแต่เพียงว่ายังไม่เปิดความกลางวันนั้นสิ่งที่ปกปิดกำบังความกลางวันนั้นออกอย่าง เต็มที่เต็มฐานเท่านั้นความกังวลจึงแสดงตัวออกมาไม่ได้ความกังวลของจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเรียกว่าสัพพะอุปาทิเสสนิพพานนี้กังวลทั่วแดนโลกธาตุหาที่กำหนดกฎเกณฑ์หาขอบเขตบริเวณไม่ได้เพราะไม่มีสมมุติอะไรที่มากีดกั้นธรรมชาติอันนี้ท่านจึงเรียกว่าธรรมเหนือโลกเหนือขอบเหนือเขตของสมมุติที่รวมอะไรทั้งสิ้นคือใจที่บริสุทธิ์นี่แหละจากนั้นก็กลายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ขึ้นมาพูดว่าธรรมบริสุทธิ์ก็ได้ใจที่บริสุทธิ์ก็ถูกไม่มีอะไรแย่งกันสิ่งที่มาแย่งก็ได้แก่สมมุติแค่เกิดที่เด็ดเท่านั้นที่จะมาแย่งมาเกิดรบหรือมาเกิดข้าศึกกันเมื่อข้าศึกหมดแล้วก็มีอะไรแย่งแต่ว่าอะไรก็ว่าได้ไม่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาอยู่อย่างอิสระอย่างสบายสบายไม่มีเรื่องมีราวนี่แหละท่านเรียกมหาสมบัตินิพพานสมบัติกับมหาสมบัติก็อันเดียวกันพยายามขุดค้นขึ้นมาให้ได้มีอยู่กับธรรมชาติที่รู้ด้วยกันทุกคนสิ่งที่ปกปิดกำบังนี้เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ด้วยความภาคเพียรตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เป็นกุณานำมาพิจารณาและพลิกตัวก็เดินสิ่งที่เรามุ่งหวังมาเป็นเวลานานจะปรากฏขึ้นในจุดแห่งความรู้นี้แห่งเดียวเท่านั้นไม่มีที่อื่นใดเป็นที่แสดงออกแห่งความพึงใจผมขอยุติการแสดงเพียงเท่านี้